stronie Nowa Tradycja Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 marca, minęła 19. Karolina Kosińska, zapraszam na serwis Trójki. Polacy z brązowym medalem w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Nie będzie wydłużonego terminu oczekiwania na drugą dawkę dla osób już zaszczepionych. Trwa ustalanie przyczyn wypadku ukraińskiego autokaru, w którym zginęło 5 osób. To była walka do samego końca o każdy centymetr. Złoto było blisko. Ostatecznie Polacy z brązowym medalem Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym. Nasza reprezentacja skakała w składzie Stoch, Kubacki, Żyła, Stękała. Złoto dla Niemiec, srebro dla Austrii. A więcej o sukcesie biało-czerwonych w informacjach sportowych zaraz po serwisie. Topnieje liczba łóżek covidowych w szpitalach, rośnie liczba zajętych respiratorów, jest największa od 3 miesięcy. Liczba zakażeń kolejny dzień z rzędu utrzymuje się na poziomie kilkunastu tysięcy. W ciągu ostatniej doby zanotowano prawie 15 tysięcy nowych chorych, to ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Do szpitali trafia coraz więcej ludzi młodych w bardzo ciężkim stanie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obserwujemy to od kilkunastu dni, że trafiają pacjenci coraz młodsi. No na pewno jest to efekt już wyszczepienia pewnej grupy seniorów, ale to jest także niepokojące, że osoby młodsze także chorują w sposób dość ciężki, także wiele osób trafia na oddziały intensywnej terapii medycznej. Szczyt trzeciej fali epidemii ma przypaść na przełom marca i kwietnia. Zdaniem doktora Marka Posobkiewicza sytuacja epidemiczna w kraju powinna się poprawić pod koniec wiosny i latem. Po pierwsze, ilość osób, które są już po przechorowaniu, która cały czas wzrasta nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale wzrasta ilość osób zaszczepionych oraz zmiana warunków atmosferycznych, bo lepsza pogoda, wysoka temperatura powodują to, że wirus na zewnątrz, w środowisku krócej przeżywa. Z kolei we Francji od dziś w 3 departamentach obowiązują weekendowe lockdowny. Zakaz wychodzenia z domu zarządzono m.in. w okolicach Nicei. Z Paryża Stefan Folzer. Francuski premier Jean Castex ogłosił w czwartek, że weekendowy lockdown w departamencie Nord-Pas-de-Calais jest niezbędny, ponieważ lokalne szpitale są tam przepełnione, a władze sanitarne notują duży wzrost zakażeń spowodowany transmisją brytyjskiej odmiany koronawirusa. Tydzień temu zakaz poruszania się poza miejscem zamieszkania w weekendy wprowadzono na Lazurowym Wybrzeżu oraz w Dunkierce. Władze poinformowały, że przepis ten jest skuteczny i że w tych regionach widoczny jest niewielki spadek liczby zachorowań. W całej Francji otwarto dziś kilkaset tymczasowych punktów szczepień. Władze przekazały również 150 tysięcy dodatkowych dawek szczepionki władzom sanitarnym w 23 departamentach, w których epidemia rozwija się najszybciej. Francuski rząd przekonuje, że przyspieszenie szczepień jest jedynym sposobem na uniknięcie ogólnokrajowego lockdownu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Osoby, które mają już wyznaczony termin na drugą dawkę szczepionki, zostaną zaszczepione w terminie, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wydłużenie terminu podania drugiej dawki w przypadku szczepionki AstraZeneca do 12 tygodni, Pfizera do 6, dotyczy tylko osób, które dopiero zapiszą się na szczepienie. Ozdrowieńcy mają otrzymać szczepionkę w ciągu 6 miesięcy od zachorowania. Czy będą szczepieni tylko jedną dawką, czy dwiema? Tu nie ma jeszcze decyzji. Będzie śledztwo dotyczące katastrofy w ruchu lądowym po wypadku ukraińskiego autokaru pod Jarosławiem na Podkarpaciu. Na razie za wcześnie, by mówić, co było przyczyną wypadku. Zabezpieczony został m.in. tachograf, który rejestruje czas pracy kierowców i prędkość pojazdu. Według głównego inspektora transportu drogowego Alvira Gajadura, kierowca tuż przed wypadkiem mógł próbować zjechać do miejsca obsługi podróżnych. Z takich pierwszych informacji, jakie uzyskałem, wynika, że kierowca chciał zjechać na MOP. Być może zbyt późno zahamował, wpadł w poślizg. Trzeba pamiętać, że wczoraj na Podkarpaciu w ciągu dnia padał deszcz, w nocy była temperatura lekko ujemna, mogło być po prostu ślisko na drodze i nie wiadomo, czy być może autokar padł w poślizg i doszło do tego tragicznego wypadku. W wypadku zginęło 5 osób, 41 zostało rannych, 14 jest w ciężkim stanie. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Najstarsza mieszkanka globu, Japonka Kame Tanaka, która w styczniu skończyła 118 lat, chce wziąć udział w sztafecie z ogniem olimpijskim w Tokio. Nie tylko chce pokonać swój dystans na wózku, na którym porusza się na co dzień, ale zrobić też kilka ostatnich kroków. Do historycznego wydarzenia ma dojść w mieście Shime w prefekturze Fukuoka, gdzie ogień olimpijski dotrze 11 maja. Jeśli zdrowie pozwoli, Japonka stanie się najstarszą uczestniczką sztafety. Do tej pory palma pierwszeństwa, a raczej starszeństwa, należała do 107-letniej Aidy Mendes, która uczestniczyła w sztafecie przed igrzyskami w Rio de Janeiro. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Skoki oczywiście na początek. Dopiero co zakończyła się seria finałowa w drużynowym konkursie o Mistrzostwo Świata w Oberstdorfie. Polskę reprezentowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Andrzej Stękała. Po pierwszej serii zajmowaliśmy miejsce trzecie, prowadzili Niemcy przed Austriakami. W drugiej nasi ludzie prezentowali się po kolei znakomicie. Żyła zaliczył 139 metrów, Stękała 127, Stoch 132,5 metra. I przed ostatnią grupą byliśmy na prowadzeniu. Niestety Dawid Kubacki nie dźwignął presji, skoczył tylko 127,5 metra i zakończyliśmy zawody na trzecie miejsce. Zwyciężyli Niemcy, nas wyprzedzili jeszcze Austriacy. Polscy skoczkowie wracają z Oberstdorfu z dwoma medalami, złotym Piotra Żyły na skoczni normalnej i brązowym wywalczonym przed chwilą w konkursie drużynowym. Teraz piłka. Za nami pierwsze zaplanowane na dziś spotkanie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Przedostatnie w tabeli pod Beskidzie Bielsko-Biała mierzyło się u siebie z notującą dobry czas Lechią Gdańsk i w mieście nazywanym tu i tam Małym Wiedniem padł remis po dwa. Za nami także pierwszoligowe derby Łodzi. ŁKS na własnym stadionie po bardzo emocjonującym meczu także po dwa zremisował z Widzewem. Powoli kończy się kolejne ekstraklasowe spotkanie w Lubinie. Zagłębie mierzy się z Jagiellonią Białystok i prowadzi 1-0. O 20:00 najciekawiej zapowiadający się dziś mecz Rakowa-Częstochowa ze wspomnianą Krakowią. Obie ekipy zagrają też przeciwko sobie w półfinale Pucharu Polski. Michała Probierza, trenera Pasów, na przedmeczowej konferencji prasowej pytano, które z tych spotkań będzie ważniejsze. No to nie ma w piłce czegoś takiego, że się któryś mecz wybiera, który jest ważniejszy, który mniej ważny, dlatego tutaj takie pytanie to można z przymrużeniem oka też odpowiadać, bo to różnie, ale najważniejsze jest to spotkanie, które jest najbliższe, to także ten mecz, który jest w sobotę, to musimy go dobrze zagrać, musimy być zdyscyplinowani, bo rzeczywiście wiemy też, o co gramy. Przypominamy, mecz Raków kontra Krakowia startuje o 20:00 w Bundeslidze. Od nieco ponad pół godziny w Monachium trwa Der Klassiker, czyli pojedynek Bayernu z Borussią Dortmund i kibice ostrzyli sobie zęby na rywalizację strzelecką Roberta Lewandowskiego i młodziana z Norwegii Erlinga Haalanda, przez niektórych ekspertów już cenionego wyżej od kapitana reprezentacji Polski. Taką opinię wyraził całkiem niedawno na przykład Marco van Basten. Na boisku na razie górą Haaland, strzelił dwa gole w pierwszych 10 minutach i Borussia prowadziła sensacyjnie na Allianz Arena 2-0. W 27 minucie bramkę kontaktową dla Bayernu zdobył oczywiście Robert Lewandowski i na tę chwilę mamy 2-1 dla BVB. W sprawach siatkarskich Ślepsk w Suwałkach zdążył już 3-1 wygrać ze Stalą Nysa. W tenisowych nasza Davis-Cupowa reprezentacja też 3-1 pokonała Salwador. Po wczorajszych wygranych w grach singlowych Kamila Majchrzaka i Kacpra Żuka dziś trzeci zwycięski punkt wywalczył nasz debel Łukasz Kubot i Jan Zieliński. W ostatnim meczu debiutujący w reprezentacji Polski 19-letni Wojciech Marek przegrał w dwóch setach z niejakim Marcelo Arevalo. I na zakończenie przenosimy się do Torunia, tam trwają halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Zawody obserwuje na miejscu nasz człowiek Dariusz Urbanowicz. Nie możemy wykluczyć ewentualności, że dziś wieczór dorobek medalowy reprezentacji Polski zostanie powiększony. W końcu na starcie halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce stanie Justyna Święty-Ersetic, która będzie walczyć o złoto na 400 metrów. Choć realnie jej główna rywalka Femke Bol w tym sezonie biega po prostu szybciej. Ona jest fenomenalna w tym sezonie. Dla niej bieganie 51 sekund, no może nie powiem, że przychodzi z dużą łatwością, ale na pewno nie kosztuje ją tyle, ile mnie to bieganie. Ona ma już parę biegów poniżej granicy 51 sekund. Justyna jest w życiowej formie. Wczoraj pobiła rekord Polski 51-34. W sprinterskim finale na 60 metrów pobiegnie Remigiusz Olszewski. A co działo się w sobotnie przed południe w arenie Toruń? Pia Skrzyszowska pobiła rekord życiowy 7,96 i z drugim wynikiem weszła do finału na 60 metrów przez płotki. O 0,02 wolniej pobiegła Karolina Kołeczek. Do rekordu Polski w tej specjalności zbliżył się Damian Czykier, ale zabrakło mu 0,06. Tytułu w skoku o tyczce nie obroni Paweł Wojciechowski. Mota idzie, wszystko idzie do przodu, tylko wysokość stoi w miejscu. No ja po prostu się boję. O medale za to powalczą Robert Sobera i Piotr Lisek. Finał tyczki też jutro w trakcie trzeciej strony medalu po 17:00. Ta korespondencja kończy ten serwis. Kolejny sportowy po 21:00. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A noc będzie pochmurna, nawet ze śniegiem na Suwalszczyźnie, od 2 do minus 3 stopni. Niedziela z kolei z deszczem nad morzem, na chwilę ze słońcem mogą liczyć wyłącznie mieszkańcy południa kraju, ale zimno, od zera w Suwałkach do maksymalnie plus 4 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowa zdrabka, plaster miodu, 200 tysięcy dochodu. To słodyczą mi smakuje, kiedy kasę znów zdrapuję. I tak żyję, na relaksie, zdrabkę drapię, kasę łapię. Kasa pada, taka drapuje zasada. Kasa pada. Nowość, zdrabka plaster miodu, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, już 11 minut po godzinie 19. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. No to bonsoir. Tu Państwa francuski łącznik, czyli Monika Małkowska, jak zwykle ze wsparciem wydającej program Oli Kaczkowskiej i czuwającego nad stroną foniczną Michała Jakubika. Cieszą mnie ogromnie maile od Państwa, więc dla chętnych kontynuacji tej formy porozumienia lub tych, którzy właśnie do niej dojrzeli, podaję adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Zapewniam, wszystko czytam i odpowiadam, a jeśli nie natychmiast, to kiedy tylko czas pozwoli. A propos czasu, proszę Państwa, pojutrze przypominam wszystkim, kim przywiązanym do tej tradycji, jest 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Ale jeśli Państwu wydaje się, że to wynalazek powojenny, to pomyłka. Po raz pierwszy Dzień Kobiet był obchodzony 28 lutego, w 1909 roku. A stało się to po zamieszkach w Nowym Jorku, kiedy to kobiety się zbuntowały. Ten dzień, Dzień Kobiet, ustanowiła Socjalistyczna Partia Ameryki. I to nie były żarty. Zastrajkowały pracownice zakładów odzieżowych, głównie imigrantki. Ich bunt przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk trwał aż 3 miesiące. No a potem rozlało się na świat, dotarło do Europy. 19 marca 1911 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Australii, w Danii, w Niemczech i Szwajcarii. A kiedy uległa zmianie data? Otóż ustalono, że Dzień Kobiet wypadnie 8 marca po rewolucji październikowej. A to dzięki wpływowi pewnej feministki bolszewickiej nazwiskiem Aleksandra Kołłątaj. Ona to przekonała do tej idei Włodzimierza Ilicza Lenina. Do 1965 roku obchodzono dzień po prostu po pracy. A od tego 65 prezydium ZSRR postanowiło, że Dzień Kobiet będzie dniem wolnym od pracy. No a w Polsce to nie jest dzień wolny od pracy, ale cóż to było za święto w PRL-u. Panie obdarowywano goździkiem lub tulipanem oraz czymś praktycznym. Rajstopami, ścierkami, ręcznikami frotte. No i leciały ciacha. Ale nie wszystkie damy na takie dary zasługiwały. Dziś będzie właśnie o złych kobietach. Posłuchajmy. Żonę mam w Ameryce. Zostawiła mnie. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. A ty jesteś bez winy. Ja jestem święty. No tak, to jedno z nieśmiertelnych powiedzonek z filmu Psy Pasikowskiego, tego z numerem 1 z 1992 roku. Bogusław Linda, czyli filmowy Franz Maurer, ulega wdziękom i urokowi 17-letniej Angeliki i wbrew imieniu, no nie była to Anielica, oj nie, to była zła kobieta, która no, zrobiła niezły numer biednemu Francowi, jako że, może państwo pamiętają, skłóciła go z przyjacielem z dawnych służb bezpieczeństwa. No cóż, komuś trzeba miauczyć. I sądzę, że Angela, o ile wyszłaby za mąż, miałaby dać sobie radę z każdym zakochanym w niej partnerze. Otóż, proszę państwa, na pewno wiedziałaby, jak przestrzegać zasad filozofii małżeńskiej. Posłuchajmy tych zasad. Żadnego cudu nie ma, żadnego trudu nie ma, dam tylko znak oczyma, a on już wszystko wie. Żadnych zaklinań nie ma i wypominań nie ma, nic przecież go nie trzyma. Chce to dobrze, a nie chce to nie, ale chce. Żadnych rumorów nie ma i żadnych sporów nie ma i na nic się nie zżyma, tylko z ręki je. I sam mi wszystko poda i zawsze w domu zgoda, bo na to jest metoda. Moja mama przed ślubem nauczyła jej mnie, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. My to wiemy, to po prostu codzienny nasz chleb, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. I kocha mnie, szanuje mnie, całuje mnie za to, że dostał w łeb ten pierwszy raz we właściwy czas. Do ślubu on mądrzejszy, do ślubu on ważniejszy, do ślubu wszystko umie, wszystko lepiej wie. Do ślubu taki duży, niech tylko brwi zachmurzy, już się nie oprę dłużej, chcę to dobrze, a nie chcę to nie, jak sam chcę. Do ślubu ja malutka, do ślubu ja cichutka, do ślubu łagodniutka, zanim choćby w grób. Do ślubu wszystko znoszę, co znoszę to rozkoszę. Do ślubu grzecznie proszę, oczki spuszczam, podnoszę, a potem ten ślub. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb. Nie drugiego dnia po ślubie, to za późno, ty go trzep. Pierwszego dnia po ślubie, póki świeży ten chleb. I kocha mnie, szanuje mnie, całuje, że dostał w łeb ten pierwszy raz we właściwy czas. Rady wyśpiewała nam Hanna Banaszak, natomiast obserwacje poczynił Marian Hemar i to jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. A wykorzystał ludową melodię meksykańską. Proszę państwa, międzywojnie no, to był czas, kiedy pojawiło się wiele tych złych, przewrotnych i wyemancypowanych kobiet, bo gdy zabrakło mężczyzn zdziesiątkowanych przez pierwszy wielki światowy konflikt, panie wyszły na front. Na front życia. Zajął się pracami tradycyjnie, no, tylko zarezerwowanymi dla mężczyzn, a przez długie wieki właściwie niedostępnymi dla kobiet. Ale nie znaczy to, że panie zrezygnowały z kobiecości w dzięku uwodzenia i małych kobiecych sztuczek. Je me sens dans tes bras si petite auprès de toi. J'ai pas envie de tendre jantes убить. Ей безбронность в твоих словах в руках. całe serce ma przed tobą odkryte. Wszystek lęk w sercu jest cicho, że są tej braci petite. Jestem mała w ramionach, użera się w kuchni na schodach od rana, słychać jej brzask. Potem się wymalowała jak ściana i drzwiami trzask. Do cukierni, do litki, ziutki na plotki i ciacha żrą. Zatań z nią wieczorem, jej uśmiech tak słodki, wargi jej drżą. Jakaś jestem w twych ramionach to gomana. Mógłbyś wziąć mnie na ręce i nieść. Taka jestem męczona i nieśmiana. Tylko pieść mnie, ach pieść. Nieść skala, mężula patrzala. Pan jest mocny, za mocny, a ja w twych ramionach czuję się taka mala. Si petite auprès de toi. Gdy widzi, że Litka ma nowe źrebaki, zalewa ją krew. Przy brydżu szachruje, no wprost daje znaki, żeby wyjść w trefl. Mężowi wymyśla, psia krew do cholery, futro mi kup. Wieczorem przychodzi do twej garsoniery i łka u twych stóp. Jakaś jestem bzi tobie, tylko mala. Taka mala, to jej trik, to jej lep. Proszę pana, niech się pan nie rozpala. Niech pan weźmie coś ciężkiego i w łeb. Onaż duża, proszę pana, onaż krowa. Czy pan słyszy, co w głosie mymurka? Jeśli się panu jakaś mala podoba, taka mala, proszę pana, to buzi ja. A to znów był tekst Mariana Chemara, no właściwie polska wersja przeboju Lisien Boye z 1933 roku. Tym razem taką malą, si petite, udawała Mira Zimińska. Choć istotnie była niewysokiego wzrostu, to skalą perfidii, przynajmniej w tej piosence, jaką państwo usłyszeli, no, przerastała niejednego osiłka. Ale teraz państwo już słyszą prawdziwą diablicę. W 1935 roku Marlena Dietrich zagrała główną rolę w filmie Diabeł jest kobietą w reżyserii Józefa von Sternberga. I podobnie jak w Psach, tajemnicza uwodzicielka popsuła relacje między dwoma przyjaciółmi. Piękna Conchita owija sobie obydwu naiwnych mężczyzn wokół palca, a jednocześnie ich antagonizując. Posłuchajmy Marleny. You say that you're in love with me. Did you sleep well last night? If you slept well last night, you're not in love with me. You think that you're in love with me. Did you eat well tonight? If you ate well tonight, you're not in love with me. Before you give your heart to me, prepare to be in me. The next thing. You think that you're in love with me, but be careful, can you? People, if it is pain, then it is wrong. If it doesn't drive you insane, it's hard to love. Is it not a flame burning night and day? Then it's nothing more than a game children could play. I'm not that way. My heart never was broken. Come and break it, but beware. My heart never was broken. If it's broken, I don't care. Now I know that it's really lost, and I won't complain. If it's really lost, jak wiadomo, Marlena doskonale czuła się w rolach femme fatale. Na taką postać wykreował ją wspomniany właśnie Józef von Sternberg. Od Błękitnego Anioła, poczynając w 1930, po Diabeł jest kobietą, właśnie z tego filmu pochodziła ta piosenka, które to Diabeł jest kobietą nakręcił 5 lat później. A swoją drogą, scenariusz nie byłby najmniej oryginalny. Za pierwowzór posłużyła skandalizująca powieść Pierre'a Louis francuskiego mistrza literatury erotycznej Kobieta i pajac, La femme et le pantin. A to była powieść z końca XIX wieku i stała się bazą, kanwą wielu sztuk teatralnych, filmów, a nawet oper. A pamiętają państwo Mroczny przedmiot pożądania Buñuela? To też właśnie ta sama historia, cud kobiety o piekielnym charakterze. Ale przecież to Bóg stworzył kobietę, choć wyreżyserował ją i uczynił gwiazdę Roger Vadim w 1956 roku. W tym filmie Bebe Brigitte Bardot nie śpiewała, za to tańczyła. I to jak? Do muzyki Paula Misrakiego. Zatańczyła cza-cza na bosaka i tym wyuzdanym, szalonym, tanecznym uniesieniem, po części na stole, dawała dowód miłości. A obiektem jej uczuć był młody Jean-Louis Trintignant. Posłuchajmy i wyobraźmy sobie. Piękna Brigitte Bardot tańcząca na bosaka. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez pas que je m'amuse? Alors viens, ça suffit. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire? Je vais t'y amener. C'est loin? De l'autre côté de la terre. Je voudrais ne plus penser à rien. C'est pour ça que je suis ici, Juliette. Thank you. domyślałam się Państwu, że tragedia była tuż, tuż blisko, ale, ale co się stało? O tym nie będę mówiła, natomiast ta scena zrobiła z Brigitte Bardot gwiazdę. Stała się symbolem seksu, wolnej miłości i najgorętszym francuskim, w cudzysłowie, towarem eksportowym. A była rzeczywiście w tym tańcu niesamowita, wyzwolona, dzika, nieokiełznana. No, lata 60. nadchodziły i w latach 60. pozycja kobiety już była troszeczkę inna niż w tych powojennych. Nancy Holloway zaśpiewała bardzo rock'n'rollowo właśnie w latach 60. Kałem garçon me plaît, kiedy mi się podoba chłopak. To Amerykanka Holloway, urodzona zresztą jako Nancy Brown w Ohio, ale zdobyła popularność we Francji, zwłaszcza w latach 60., śpiewając oczywiście po francusku. C'est mal fait, il faut tout changer. Vraiment, c'est mal fait. Une femme sait parler, elle a des idées. Je vais essayer. Je vais lui faire des avances. Demain, si un garçon me plaît, je vais pouvoir forcer ma chance. No ale w latach 60. gwiazdą i muzą francuskich artystów oraz intelektualistów była ona, Juliette Gréco. Jej repertuar miał filozoficzne zaplecze, egzystencjalizm. Teksty dla niej pisywali Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert, Jean Cocteau. No i trzeba przyznać, że ona je wykonywała fantastycznie. Była seksowna, tajemnicza, zarazem wysoce intelektualna. A kiedy w 1967 roku zaśpiewała Déshabille moi, rozbierz mnie, no nie było chyba takiego, który by nie marzył o tym, żeby zrealizować jej prośbę w realu. Rozbierz mnie, rozbierz, ale nie tak od razu, nie za szybko. Naucz się mnie pożądać. Uwiedź mnie. Nie bądź taki jak inni. Najpierw rozbierz mnie spojrzeniem, ale nie nazbyt bezczelnym. Pożeraj mnie oczami, lecz powściągliwie. Dobieraj słowa, dotykaj palcami delikatnie. Och, oto jestem. Rozbierz mnie, a teraz szybko. Naucz się, jak mnie posiąść. Zjedz mnie. Bądź mężczyzną. Zachowuj się jak mężczyzna. Rozbierz mnie. No a teraz ty rozbieraj się. Tak śpiewa Juliette Gréco. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter. Me déchirer, me déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse, et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi maintenant tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. No, proszę Państwa, na pewno żadnemu mężczyźnie nie było tak łatwo dotrzymać tempa wymaganego przez Juliet. O, czy można się dziwić, że czasem któryś tracił cierpliwość? Jesteś diabłem w przebraniu, choć wyglądasz jak anioł, chodzisz i mówisz jak anielica. To mamisz mnie pocałunkami, oszukujesz, zwodzisz, tylko nieba wiedzą, ile razy mnie okłamałaś. Elvis Presley znał się na kobiecych sztuczkach, choć sam też miał swoje numery. Na przykład taki jak ten. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Devil in disguise. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in the sky. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel. talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. No, w podobnym duchu wypowiadał się inny znawca natury kobiecej, Julio Iglesias. Wulefam, wy kobiety czujecie, czarujecie nas, przyciągacie uśmiechami, rozbrajacie, wy urocze aniołki, a my jesteśmy rzekomo tymi biednymi diabłami. My myślimy o sobie, że jesteśmy silni, że znamy wasze kobiece sztuczki, a wy kobiety jesteście moim dramatem. Tak naprawdę to my, biedne diabły, jesteśmy wrażliwcami. Nieszczęsne, biedne diabły. No i która kolejna niewinna anielica nie dałaby się nabrać na tę śpiewkę? Les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes, vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres diables, avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous des hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On les fous des jalousies et ça vous plaque. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Swoją drogą czasami tylko poprzez uwodzenie dziewczyna mogła wspiąć się no, na jakiś tam szczycik, zwłaszcza gdy jej jedynym majątkiem była uroda. I tak było w przypadku Jezebel, o której śpiewa Frankie Lane. Jezebel, what a bell, cóż to za piękność. Devil was born without a pair of horns. It was you, Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, Jezebel, it was you. Would be bitter had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all for the siren call. Stars that my fate's design should be. Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, night and day, every way. Oh, Jezebel, Jezebel. Jak wiadomo, Jezabel to symbol kobiety bez skrupułów, rozwiązłej i zuchwałej. No ale gdy tańczy, nie można oderwać od niej wzroku, ani też jej odmówić. Nawet gdy zmusza do wzięcia udziału w konkursie Chucka Berry'ego. Znają państwo tę scenę? Tak, tak, to Pulp Fiction. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now, who will be our first contestants? Right here. Want to dance? No. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance. I want to win. I want that trophy. So dance good. All right. I'm here for our first contestant. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. A teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. No tak, oczywiście Uma Thurman i Johnny Travolta zdobyli to trofeum, ale kto by się spodziewał, że biedny facet będzie błagał partnerkę o szacunek. Zamykam oczy na twoje szaleństwa, wiem, że chodzi ci o kasę, nie błagam o miłość, ale kiedy wracam do domu, wymagam trochę szacunku. To moje prawo, szacunek. Die Respekt, tak Johnny Hallyday łukał w imieniu mężczyzn. Mais quand je rentre, je veux du respect. Oh oui, hé hé hé hé, du respect. Ne joue pas ce jeu avec moi. Je veux bien t'offrir tout ce que tu n'as pas. Tu ne me dois rien, mais quand je rentre, je veux du respect, tu le sais. Hé hé hé. Tu comprends que j'en ai assez. Je ne veux pas te supplier de m'aimer. Je n'aime pas mentir, mais je veux du respect, tu le sais. Hey, hey, hey, hey. Du respect. De l'argent, c'est ce que tu veux. Devant tes folies, je ferme les yeux. Mais quand je passe la porte, je veux du respect. Oh oui, hey, hey, hey, hey. C'est mon droit, mais du respect. Du respect. Oui, c'est mon droit, mais du respect. No jak państwo sądzą, czy facet, który błaga kobietę o szacunek, czy zasługuje na takowy? Moim zdaniem o wiele bardziej przekonująca była jednak ona. Ona, kiedy apelowała do chłopa o respekt, a zwłaszcza gdy umiała to tak argumentować jak Aretha Franklin. Just a little bit.